beside me, and your tears caress my hand. Then I realize, dear, you make me feel a happy man. When the sunshine through the curtains and some sunbeam frees your eyes, to find you're still sleeping in our little paradise. The day begins, and we must do what we have to. So you have to leave. I'll tell you, I surely won't forget your name. And should you want to see me, my bed is yours, love, just the same. The day begins, and we must do what we have to. So you have to leave. The day begins, and we must do what we have to. So you have to leave. Is natuurlijk weer helemaal verkeerd gekozen, dit muzieknummer, want het heet The Day Begins van Groeneveld en Kok. Terwijl we toch op het einde van de dag zitten, zou je zeggen. Of ik zou een uurtje moeten wachten. Maar dan krijg ik weer ruzie met de volgende programmamaker. Dus dat gaat ook weer niet. However, we zullen het ermee moeten doen. Goedenavond. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. We gaan weer de late avonden. Dus wat hebben we allemaal te bieden in ons programma? Hele hoop muziek natuurlijk, dat weet je. Maar daartussendoor de nodige wetenswaardigheden. Zo gaan we het straks eens hebben. Niet alleen over, maar ook met de voedselbank in Rotterdam. Dat is natuurlijk zeker in deze wat moeilijke tijden ook best wel een actueel onderwerp, zo'n voedselbank. En wat we daarover te melden hebben, nou, dat hoor je dan zo meteen allemaal wel. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die constateert een aardbeving. En wat voor soort aardbeving dat dan is, ook dat mag hij straks zelf gaan vertellen. En dat wat hij te vertellen heeft, dat is natuurlijk ook maar een mening. Dan nog weer verderop in het programma, ander onderwerp, ook wel leuk. We gaan naar Vlaardingen. Het museum in Vlaardingen, dat werkt zich weer aardig in de kijker. En waarmee dan wel? Nou, dat ga ik ook niet verklappen. Er moet ook een beetje iets van nieuwsgierigheid blijven bestaan. Dus straks meer van en over het museum in Vlaardingen. Dat is een beetje wat er aan leerzame kost in dit programma zit. Maar ik zei het al, ook een hele hoop muziek. Greenfield en Cook begonnen. Nummer 2 in ons rijtje is de band Chicago. Darling, here I stand Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. eigenlijk best wel een pompeus werkje van Sheryl Crow en Tomorrow Never Dies. Wat een orkest. Ik had gelezen in Het Media. In Het Media dat André Rieu nog geadviseerd heeft bij dit nummer. Maar ja, dat staat in Het Media, dus dan klopt het niet. Wat wel klopt is dat Herman de Bruin hier naast mij zit. Hallo Herman. Ik heb als gast in de studio Tracy Barros, is oprichter van de Voedselbank in Rotterdam. Met een speciale naam, Tracy. Welkom overigens. Dank je wel. De speciale naam. De schittering, ja. De zijdelijke naam die men mij geeft. Men noemt mij de schittering. Oké. Okay. En eigenlijk een beetje een voorgeschiedenis. Ik ben geboren eigenlijk zonder naam. Mijn vader noemde me eigenlijk altijd, was de jongste dochter. Oh. En mijn echte naam is Anna Theresa en die heb ik nooit gehoord. En toen ik uit huis ben gegaan, was ik 16, ben ik voor Luxemburg vertrokken naar Nederland. En toen heb ik mezelf Tracy genoemd. En dat was een beetje mijn naam waar ik op ging bouwen. En later kreeg ik dus eigenlijk een naam toebedeeld in mijn inspiratie van geloof. Ja. En dat was de schittering. Ja, ja, dat is duidelijk. En je bent nu in Rotterdam geland en niet zomaar. Nee, ik ben echt naar Rotterdam gekomen door een droom. Als mensen in dromen geloven. Nou ja, mijn droom is geen bedrog. Ik kreeg een droom en de droom was gewoon ga naar Rotterdam. En ik ben naar Rotterdam gegaan met 3 kinderen. Die waren nog thuis wonen, alleenstaand. En dat was dus een hele grote stap om de kinderen eigenlijk te verhuizen naar een grote stad. En ze smeekte ook een ervan zeker van doe het niet. En ik heb het gedaan, niet wetend waarom. Maar toen ik een beetje om mij heen ging kijken, werd het me steeds duidelijker gemaakt waarom. En dat was de armoede. Ja, want je had je roeping gevonden, kan je eigenlijk wel zeggen. Ja, ja. Mijn roeping zit in mijn hart. Ja. En ja, en ik weet zelf dat ik van nature uit een heel grote gever ben. Mm-hmm. En dat is ook waar ik mezelf aan vasthoud. Ik wil alleen maar geven. Hoe bij de hand ik ook kan klinken, maar ik blijf gewoon echt een puur geven. En ik wilde gewoon heel graag geven. En ik dacht van, het moet toch wel een mogelijkheid zijn om mensen een beter leven te geven. Ja, nou dat is gelukt, want je hebt een soort van voedselbank opgezet, ja. Maar niet een gewone, hè? Nee, het is een voedselbank met concept van gratis brood en gratis voedselbankgedeelte. Dus er ligt altijd van alles in wat we weg kunnen geven, zoals groenten en zo. Maar er is de echte basisconcept is brood. En dat is een beetje gebaseerd in ja, zoals jullie eigenlijk allemaal een beetje uit de Bijbel hebben kunnen halen, deel je brood uit. Ja, dat is zeker zo. 8 jaar geleden begonnen daarmee. Had je toen het idee dat het zo, in de positieve zin uit de hand zou lopen? Nee, helemaal niet, Herman. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik op de juiste pad was. Ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Omdat we kwamen niet aan voedsel. Dus we moesten gaan bedelen. Dus we zijn gaan bedelen op de markten. Ja. We vroegen een beetje tegen sluitingstijd, kunnen jullie je fruit kwijt? Ja, en dan precies. Ging ik ze sorteren. Een heel klein gebouwtje. Er konden misschien 10 mensen binnen en dan was het genoeg geweest. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment de mensen in de rij echt bijna een uur te wachten tot ze binnen mochten. En toen hadden we 100 broden op een dag. Hm. En die 100 broden zijn duizenden geworden. Ja, want na 8 jaar is het wel een beetje veranderd. Ja, na 8 jaar hoeven we niet meer te bedelen. Maar we doen nog wel eigenlijk indirect bedelen. En dat is ook met deze manier dat we eigenlijk zeggen van, als je voedsel over hebt, breng het bij jezelf aan de schittering. Ja. Ja, en jullie vragen zelfs aan mensen die de supermarkt bezoeken om iets extra's te kopen. Ja, dat is heel grappig dat je dat nog weet. We kwamen niet aan voedsel. Dus wij gingen met onze flyers voor de deur staan, zoals de daklozen dat doen. En we zeiden van, als je een boodschap doet, doe ook een boodschap voor ons. En dan gaven ze eigenlijk 80% rijst, iets goedkoops. Ja, de mandjes verstikten van de rijst. En we vroegen ook de echt officiële voedselbank om ons eten te geven. En dan kregen we eten op donderdag en dan gingen wij zondag koken voor de mensen. 3 gangen menu. Dan konden we een tijdje volhouden tot de voedselbank zei van, we staan niet achter het concept. Dan kregen we niks meer. Okay. En dan moesten we weer aan bedelen. Dus. En toen kreeg ik weer inspiratie van, laten we even vragen of we dus afschaling kunnen krijgen. En dat is dan gelukt. Ja. En 8 jaar al inmiddels, een feestje gevierd. En ook uitbreiding, want er komt een nieuwe voedselbank aan. Een nieuwe locatie. Ja, we gaan Aschram 4 beginnen. En daar sta ik echt stellig in. Ik wil Aschram 4 nu nog even hopen dat het gaat lukken. Met de zin van, waar is het gebouw? Hoe vinden we het gebouw? Ja, tuurlijk. Ja. Dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. Maar goed, ja. Jouw passie kennende, inmiddels na die paar minuten dat ik je spreek, denk ik dat dat wel gaat lukken. Dank je wel, Herman. Ja, dat zal zeker wel. De voedselbank in Rotterdam, die besproken werd door Tracy Barros. Dank je wel voor het gesprek. Dankjewel. Laten we nog even de website benoemen. www.isaacandeschittering.nl. Elle a retiré son tablier pour mettre une robe de mariée. Elle a caché ses mains dans des gants et ses pieds dans des souliers blancs. Elle s'est regardée dans le miroir et s'est trouvée belle. Puis elle est descendue en chantant, en offrant ses sourires printemps, aux grands arbres, aux fleurs et aux oiseaux, s'est assise près de l'étang, se voyant et s'admirant dans. Qu'elle voulut se relever, qu'elle vit un jeune homme s'approcher. Il semblait sortir du fond de l'eau, tout mouillé, elle l'a trouvé beau. Et elle a compris à son regard qu'il la trouvait belle. Son corps ne s'est pas défendu et l'amour en elle s'est répandu. Et la cloche a sonné au château, c'est alors que l'inconnu s'est perdu, a disparu. La robe, les souliers élégants, a remis son tablier blanc. Pour préparer le repas du soir, faire la Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Spider web, and I'm caught in the middle. So I- Wim Kan, die zei het ooit al, weet u wat zeer gevoelig is? Twee violen. Zometeen gaan we het woord geven aan onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien. Ik adviseer je maar om een beetje stevig in je stoel te gaan zitten, glaswerk op tafel staan en zo. Zet dat ook even een beetje stevig vast. Want Giel die gaat het zometeen hebben over aardbevingen in het algemeen en één aardbeving in het bijzonder. Voordat Giel daarover van wal steekt, eerst nog de muziek van de Paper Kites. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh you feel my lungs with sweetness and you feel my head with. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Take it to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down and the day is almost through, Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Politici worden digitaal bedreigd en op het Binnenhof geïntimideerd. Medewerkers van de NOS voelen zich zo onveilig dat hun baas besloten heeft alle bedrijfslogo's uit voorzorg te verwijderen. Bij deze toenemende maatschappelijke spanningen en onrust moet ik steeds vaker denken aan de platentektoniek. Platentektoniek is een geologisch verschijnsel waarbij delen van de aardkorst ten opzichte van elkaar verschuiven. Voor de goede orde heb ik gelijk een disclaimer. Platentektoniek is een wetenschap. dus ook maar een mening van mensen die hier heel hun leven aan wijden. Zoals we allemaal zelf op internet kunnen googlen, is de aarde uiteraard plat. Want anders waren we er lang van afgevallen. Dat hadden die middeleeuwers ook al gezien. Maar goed, volgens die mening vormt onze aardkorst niet netjes één geheel, maar bestaat die uit delen die langs, tegen en over elkaar heen schuiven. Wanneer twee delen tegen elkaar schuiven, wordt er op die plaats spanning opgebouwd. De delen willen immers vooruit, maar blokkeren elkaars doorgang. Deze spanning wordt met de tijd steeds groter, waardoor deze op den duur onhoudbaar wordt en met een schok de ene plaat over de andere schuift. Het gevolg zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of tsunamis. Zou het maatschappelijk ook zo werken? Verschillende groepen in de samenleving bouwen onderlinge spanningen op binnen een land of tussen staten, totdat die spanningen onhoudbaar worden en escaleren in opstanden, revoluties, burgeroorlogen en internationale conflicten. Uiteraard heb je lichte aardbevingen waarbij het bij enkele rellen blijft, maar ook hele zware, zoals oorlogen die dood en verderf zaaien. De laatste aardbeving in Europa was de Joegoslavische burgeroorlog van de jaren 90. In de zomer van 1989 reisde ik met mijn rugzak door Europa. Op een mooie zomeravond stapte ik uit in Zagreb, de huidige hoofdstad van Kroatië. Ik wist niet wat ik meemaakte. Het gonsde in de stad. De spanning was te snijden. Mensen waren opgefokt en zeer onvriendelijk. Ik vond de situatie zo intimiderend en onveilig dat ik na 2 uur een trein naar de Joegoslavische kust nam. Wat ik toen niet, maar later wel realiseerde, ik keek daar over de rand van een kolkende vulkaan die op uitbarsten stond. De spanning in Nederland heeft nog lang niet deze omvang bereikt, maar de jaren waarin beschaafde omgangsvormen het altijd wonnen van maatschappelijke tegenstellingen liggen vergoed achter ons. Zelfs tijdens kwesties die ons land tot op bot verdeelden, zoals de kernwapenkwestie aan het begin van de jaren 80, leidde polarisatie niet tot onbeschoft, laat staan dreigend gedrag. Mijn standpunt kostte mij geen enkele vriendschap, want we hadden altijd veel meer gemeen dan ons verdeelde. In ons collectief geheugen leeft het ideaal van de jaren 50. Niet zo heel lang geleden nog prachtig verwoord door Jan Terlouw, met het touwtje uit de brievenbus. Maar het is ook een bedriegelijk beeld, want dat ideaal was gebouwd op de vorige aardbeving, op Auschwitz en op een totale vernietiging van Europa. Door de Tweede Wereldoorlog waren de spanningen volledig weggenomen. Mensen wilden alleen nog maar opbouwen en samenwerken. Brede coalities in de landen en internationaal binnen de voorloper van de EU. Ik besef natuurlijk dat mijn vergelijking een fatalistische is. Binnen de platentektoniek wordt een spanning alleen maar met een schok weggenomen. Ik weet niet of het maatschappelijk alleen maar met een schok kan. Maar evengoed zou het tegendeel beweren nergens op gebaseerd zijn. Zolang de aardbeving uitblijft, is de grote uitdaging voor ons, maar vooral voor onze leiders, om zonder groot conflict de spanning te verminderen, de situatie te deescaleren en de maatschappelijke debatten in rustige vaarwater te brengen. Ik benijd hun positie niet. Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die vier veenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Voor de geklede jas en de gestreepte pantalon. Natuurlijk wel een beetje dunner voor de bruidsjapon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met feestgedruis, dat gaat met feestgedruis. U dacht misschien met strokarton, maar nee, u bent abuis. Dat gaat gewoon met feestgedruis, de jubelzang in kluis. Al hebben ze wel strokarton in huis. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Een beetje een Hollandse duo, maar dan wel van diverse plamage. Eerst Dr. Anders P. met zijn prachtige liedje over Oost-Groningen. Daar weten ze ook wel wat van aardbevingen, maar dan weer op een iets ander niveau als waar Giel van Strien het over had. En daarna de Nederlandse band The Nits met Red Tape. Ja, dat kan ook. Onze Herman de Bruin die is nog maar net bezig met een goede bekomst van zijn voedselbank in Rotterdam. Of hij zit alweer in de startblokken voor wat anders. We gaan een paar plaatsen verderop en komen zometeen samen met hem uit in Vlaardingen. Nou, daar hebben we het zo wel weer over, als ben je het toch weer vergeten. Eerst nog Rick Astley. She's taken my time. Convince me she's fine. But when she leaves, I'm not so sure. It's all Rick Astley en Cry for Help, een soort noodkreet. Allerminst van de noodkreten is onze Herman de Bruin. Herman, is er nog wat te beleven, zo links en rechts? Het Museum Vlaardingen, daar is van alles te doen natuurlijk, zeker in coronatijd. En degene die daar wat over kan vertellen is Suzanne Mosmans. Suzanne, welkom. Dank u wel. Museum Vlaardingen is vernieuwd in der tijd, al een aantal jaren terug, groter geworden, allemaal veranderd. En hoe gaat het nu met het museum? Want het staat niet in een plek waar heel veel toeristen komen, volgens mij. Die komen überhaupt nu niet, maar dat wordt een beetje moeilijk, denk ik. Nou, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus nu hebben we uiteindelijk de metro die rijdt, waar we heel blij mee zijn. En als je uitstapt bij Vlaardingen Centrum, dan loop je er in 4 minuten heen naar het Museum Vlaardingen. Ja. En loop je ook nog in het mooiste stukje van Vlaardingen. Dus in die zin zitten we heel centraal. Kan het beter? Ja, denk ik, als we meer gaan samenwerken met elkaar. Hè? Met de stadskraan die straks komt, met Kade 40, met andere activiteiten. Er ligt ook nog een schip bij jullie voor de deur. De Balder ligt er natuurlijk, onderdeel van het museum, zeker niet te vergeten. Maar ja, nu is het coronatijd en daar hebben alle musea last van. Hoe zit dat bij het Museum Vlaardingen? Daar hebben we ook heel veel last van gehad. Dus sinds half maart, toen alles op slot zat, dan is het treurig. En het Museum Vlaardingen heeft er echt van alles aan gedaan. Ook met wat subsidie van een ander fonds. Om alles coronaproof te krijgen. De bezoekers te laten reserveren van tevoren. Nou, net mocht het nog zonder reservering. We zijn terug bij af een beetje. Dus nu moet het weer. En we hebben gewoon een aantal hele mooie tentoonstellingen op stapel staan. Hè, waaronder Basje en Adriaan. Dus ja, nu gaat het goed. We waren 2019 ontzettend goed op weg. We zagen een hele goede toename in het aantal bezoekers. En we zijn bijzonder teruggevallen. Ja, het is niet anders om te zeggen. Ja, uiteindelijk wel. Ja, Basje en Adriaan, dan denk ik, het was ooit het Visserijmuseum van Vlaardingen. En vis en Vlaardingen, haring en Vlaardingen hoort echt bij elkaar. Maar jullie zijn veel breder gaan werken. Ja, we hebben een aantal sessies gehad samen met de Raad van Toezicht. We hebben ook met het team van het museum een goede sessie gehad over waar staat dat museum nou voor. Wie willen we zijn? Wat willen we uitstralen? Hoe maken we ons nou bekender met die fantastische collectie die we hebben? En toen zijn we veel meer uitgekomen op Vlaardingen. Meer dan een Hollandse stad aan het water. Mm-hmm. En dat zegt eigenlijk heel veel. Vlaardingen is een stad. Een Hollandse stad. Maar het is veel meer. Het heeft de rijkdom van de visserij. Hè? Van de haringvangst. Ja. En noem maar op. Dus in die zin geloven wij dat we er dus toch zoveel meer uit kunnen halen. En ook niet te vergeten. En ik denk dat we daar echt wel een kans hebben. Er wonen geloof ik ongeveer 150 nationaliteiten in Vlaardingen. Jee. Nou, die zijn zeker nog niet allemaal langs geweest. En wat een kans om als een soort stadsmuseum die mensen binnen te krijgen en te interesseren en te enthousiasmeren en te inspireren. En ze ook te laten zien waar ze nou eigenlijk wonen naar die geschiedenis van de stad. Precies. En je kunt denken aan natuurlijk het ontstaan van Holland. En je kunt ook denken natuurlijk aan de rol die wij spelen aan de haven. En nog steeds spelen en gespeeld hebben. Je kunt ook denken aan de arbeidsimmigranten. Hè. We hebben zo'n belangrijke rol gespeeld en spelen nog steeds. Kijk naar de waterweg en de industrieën. Het is belangrijk omdat er zit heel veel rijkdom in de stad. Het vertelt verhalen. Het is leuk voor kinderen. Het is interactief. Een heel mooi educatieprogramma is er. Er komen ook veel scholen langs. En er staat een team wat echt zich met hart, hoofd en handen inzet. Dus ja, het is de moeite waard. Nou, die oproep is in ieder geval gemaakt. En we gaan kijken hoe het in het Museum Vlaardingen gaat. En meer mensen verwachten die naar het museum gaan. Want dat kan wel, hè? Via de website even aanmelden. Precies, reserveren even van tevoren en dan bent u van harte welkom. Wat is de website precies? Museumvlaardingen.nl. Kun je ook volgen op Facebook en op Instagram. Kijk, dus overal te vinden. Alle sociale media gehad, maar gewoon komen kijken zelf. Dat is natuurlijk het allerbeste. Zeker. Aan de Westhavenkade tegenover de Balder. Niet te missen. Precies. Ja, vanuit het station vlakbij. 4 minuten. Dat duidelijk gemaakt. Ja. Suzanne Mosmans, lid van de Raad van Toezicht van het Museum Vlaardingen. Dank voor het gesprek. En heel graag gedaan. Succes met alles wat je doet.